शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का षष्ठ ब्राह्मण में प्रथम मंत्र देख रहे थे। ये पूरा व्याकृत अव्याकृत जगत ये नाम रूप कर्मात्मक है कहा गया। तभी उसके लिए 408 पृष्ठ में टीका में संशय कहा किया गया कि जगत नामादि रूप है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण अभावत। ऐसा होने से तो कहते हैं तीन अनुमान इसके लिए देते हैं, अनुमान ही संभावना दर्शयति, तीन अनुमान। तो उसमें प्रथम अनुमान तत्र कार्यत्व हेतुकम अनुमानम आह, प्रथम अनुमान इसमें हेतु कार्यत्व है, इसमें दिया गया है। अनुमान आगे सब दे रहे हैं, पंचम पंक्ति में है यहाँ, सर्वे नाम विशेषास्तन मात्रात् तत्व तो न भिद्यन्ते तत् कार्यत्वात्, यद यद कार्यम तत्त्व न भिद्यते यथा मृदो घट, ये कार्यत्व हेतु हुआ। आगे और भी अनुमान दे रहे हैं भाष्य में, अत्र उच्यते तेषां नामनाम यथोपन्यस्तानां वागिति शब्द सामान्यम उच्यते। तेषां नामनाम, नाम का नाम अर्थात जो यथा उपन्यस्तानां देवदत्तादि जो लोक में सब नाम शब्द व्यवहार होते हैं, वो सब का वागिति शब्द सामान्यम, वो सब वाग अर्थात शब्द सामान्यम, तो शब्द सामान्य ही ये सब शब्द विशेषों का स्वरूप है। टीका में बाघ इति एतद उक्तम इति संबंध, ये जो बाघ है वही उक्त, उक्त अर्थात आगे दिया, आगे पंक्ति में अंतिम में दिया उक्तम कारणम उपादानम ऐसे दे दिया। तो बाघ शब्द सामान्यम एतेषां नामनाम यथोपनस्थान उपन्यस्तानाम उक्तम कारणम, इस प्रकार के अन्वय करेंगे। तो अर्थात ये शब्द सामान्य जो हुआ वो सब शब्द विशेष का कारण है, ऐसे कहा जाता है। टीका में इंद्रिय व्यावृत्ति अर्थम वाक् पदार्थम आह, तो भाष्य में जो कह दिया गया नामनाम यथोपन्यस्तानाम वाग इति, तो वाक कहने से कहीं वाग इंद्रिय ग्रहण हो जाए, इसलिए कहते हैं कि शब्द सामान्यम। आगे टीका में संग्रहितम अर्थम विवृणती, जो संग्रह से कह दिया गया तेषां नामनाम वाग इति शब्द सामान्यम उच्यते, यह जो कह दिया गया इसका अर्थ स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं, यह कश्च शब्दो वाग एव सा इति उक्तत्वात्, ये मंत्र आया था 355 पृष्ठा में, यह कश्च शब्दो वाग एव सा इति, ये चार नंबर टिप्पणी दिए हैं क्या इसका, एक चार कुछ मंत्र है, तो वो 355 पृष्ठा में आया था, यह कश्च शब्दो वाग एव सा, कोई भी शब्द हो वो वाग अर्थात वाग सामान्य शब्द सामान्य इति उक्तत्वात्। भाष्य में आगे वाग इति एतस्य शब्दस्य यो अर्थः शब्द सामान्य मात्रम, वाग शब्द का अर्थ हो गया शब्दस्य यो अर्थ, वाग इति शब्दस्य यो अर्थ हो गया शब्द सामान्य, शब्द सामान्य अर्थात जो सभी शब्द में अनुगत है। एतद एषां नाम विशेषाणाम उक्तम कारणम उपादानम, एतद एतद अर्थात शब्द सामान्यम, एषाम एषाम अर्थात नाम विशेषाणाम उक्तम उक्तम अर्थात कारणम कारणम अर्थात उपादान कारण, शब्द सामान्य ही सारे शब्दों का उपादान कारण। ऐसा हम सोच सकते हैं जैसे कहते हैं शब्द तन्मात्रा और आगे आ गया स्थूल शब्द, इसी प्रकार की उक्तम कारणम उपादानम, दृष्टांत देते हैं, सैंधव लवण कणानामेव सैंधव अचल। सैंधव अचल ये जो नमक का पहाड़ होता है वो जैसे सैंधव लवण कण इनका कारण है। सैंधव लवण तो ये जो अचल पहाड़ यही सारे सैंधव का जैसे कारण है। टीका में उक्तत्वम उपपादयितुम उत्तरम वाक्यम आह। सारे जो शब्द विशेषों का कारण उपादान हो गया शब्द सामान्य जिसको उक्त कहा गया। अभी उक्तत्वम शब्द सामान्य में उक्तत्वम कारणत्वम इसको प्रतिपादन करने के लिए आगे मंत्रांश कह रहे हैं। भाष्य में सैंधवाचलस आगे तद आह अर्थात मंत्र इत्थम आह। अतो ही आगे मंत्र में है अतो ही सर्वाणी नामानि उत्तिष्ठन्ति इस प्रकार के आगे मंत्र है। अतो ही अतो अर्थात अस्मात् अर्थात नाम सामान्य यही नाम सामान्य से नाम सामान्य शब्द सामान्य उसी से सर्वाणी नामानि जो नाम विशेष है यज्ञ दत्तो देवदत्त इति एवं आदि प्रविभागानि तो जो विशेष शब्द सब है उत्तिष्ठन्ति अर्थात उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं शब्द सामान्य से शब्द विशेष प्रविभज्यन्ते प्रविभाग होते हैं अर्थात भिन्नत्वेन सब प्रतीत हो जाते हैं। लवणा चलाद इव लवण कणाः जैसे लवण अचल अचल पहाड़ पर्वत जैसे लवण पर्वत से ये लवण कणा सब वहीं से उठते हैं। टीका में कार्य कारण भावे अपि किम आयातम सामान्य दस नंबर टिप्पणी दे दिया। सामान्य विशेष शब्द सामान्य शब्द विशेषों का कारण हो गया तो शब्द विशेष हो गया कार्य शब्द सामान्य हो गया कारण तो शब्द सामान्य सामान्य विशेष भाव कार्य कारण भाव होने पर भी किम आयातम उससे क्या हुआ। भाष्य में कहते हैं कार्यम च कारणेन अव्यतिरिक्तम जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है। क्यों अंतिम में सबको लाना है कि नाम रूप कर्म पूरा जगत ये नाम रूप कर्म है तो बाकी अर्थात ये कारण हो गया कारण से कार्य भिन्न नहीं है ये दिखाना तात्पर्य है। टीका में अनुमान दिखाते हैं सर्वे नाम विशेषा तन्मात्रात तत्वतो न भिद्यन्ते तत्कार्यत्वात् यत् यत् कार्यं तत् तत्त्वो न भिद्यते यथा मृदो घट इत्यर्थ। सर्वे नाम विशेषः देवदत्त यज्ञदत्तादि तन्मात्रात् तन्मात्रात् तत्त्वतो न भिद्यन्ते तन्मात्रात् शब्द सामान्य मात्रात् बारह नंबर टिप्पणी दे दिए। तन्मात्रात् तो तन्मात्रात् एक तकार छूट गया नया पुस्तक में तन्मात्रात् तत्त्वतो तो प्रथम तो में भी दो तकार होना चाहिए पुराना में तो ठीक है ये नए पुस्तक में तन्मात्रात् तत्त्वतो न भिद्यन्ते क्यों तत्कार्यत्वात् तो तन्मात्रात् पंचम्यंत है तो यहाँ ठीक कर लेना है। सर्वे नाम विशेष तन्मात्रात् अर्थात शब्द सामान्य मात्रात् तत्त्वतो न भिद्यन्ते क्यों तत्कार्यत्वात् शब्द सामान्य का कार्य होने से और यत यत कार्यम तत् तत्व न भिद्यते जो जिसका कार्य होगा वो कारण से भिन्न नहीं होगा। यथा मृदो घट मृदो पंचमी जैसे मृत से घट घट कार्य हो गया कारण मृद से भिन्न नहीं होता है ये प्रथम अनुमान हो गया। ये अनुमान में हेतु हो गया तत्कार्यत्वात् कार्य तो हेतु हो गया तस्य कार्य शब्द सामान्य का कार्य हो गया शब्द विशेष। दूसरा अनुमान देते हैं सर्वे नाम विशेषास तत्सामान्य कल्पिता तत्सामान्य शब्द सामान्य कल्पिता क्यों प्रत्येकम तद अनुविद्धत्वात् प्रत्येकम शब्द विशेष तद अनुविद्ध शब्द सामान्य अनुविद्धत्वात् सभी शब्द में शब्दत्व ये जो शब्द सामान्य सभी में विद्यमान होगा अनुविद्ध अर्थात अनुगतत्वात् तो जैसे रज्जु इदम अंश अनुविद्ध सर्पादिवत जो सर्प दिखाते हैं तब कहते हैं अयम सर्प अयम सर्प में जो अयम अंश है वो रज्जु का इदम अंश है तो इसलिए जो भी कल्पित पदार्थ दिखेंगे उसमें अधिष्ठान का सामान्य अंश अनुगत होगा, ये नियम है। तो रज्जु इदम अंश अनुबिद्ध सर्पादिवत, रज्जु हो इदम अंश तेन अनुबिद्ध सर्पादि वत इति अनुमानांतरम आह, दूसरा अनुमान भाष्य में। तथा विशेषाणाम च सामान्य अंतर्भावात, भाष्य में तो इतना कह दिया, इसका अर्थ टीका में अनुमान दिखाते हैं। जो विशेष है वो सामान्य में अंतर्भाव है, अर्थात जितने सारे विशेष वो सब में सामान्य अनुगतत्वेन अधिष्ठानत्वेन विद्यमान है। टीका में कार्याणाम कारणे अंतर्भाववत इति यावत, कार्याणाम घटादीनाम कारणे मृदादिषु अंतर्भाववत, ये द्वितीय अनुमान हो गया। आगे उक्तम एव प्रश्नपूर्वकम प्रपंचयति, ये जो शब्द सामान्य शब्द विशेष में कार्य कारण भाव हुआ, शब्द सामान्य शब्द विशेष में अनुगत हो गया, ये सामान्य विशेष भाव, इसको अभी और स्पष्ट करते हैं। कथम सामान्य विशेष भाव इति, सामान्य विशेष भाव अर्थात ये जो शब्द सामान्य और शब्द विशेष उनमें सामान्य विशेष भाव कथम, भाष्य में एतत् शब्द सामान्यम एषां नाम विशेषाणां साम समत्वात् साम सामान्यम इत्यर्थः। एतत् सामान्यम, एतत् अर्थात एतत् शब्द सामान्यम, यह जो शब्द सामान्य, एषां मंत्र में है एतद् एषां साम, इस प्रकार की मंत्र है। एतद् अर्थात शब्द सामान्यम, एषां अर्थात साम नाम विशेषाणां, देवदत्तादि नाम विशेषों का साम, साम अर्थात समत्वात् साम, साम अर्थात अनुगत, ये दोनों टिप्पणी क्या दिए हैं, साम का अर्थ सम, सम का अर्थ अनुगत ना, हाँ सभी विशेष में अनुगत होगा, ये जो शब्द सामान्य है वो सभी शब्द विशेष में अनुगत होगा, इसलिए इसको साम कह दिया। क्यों, समत्वात् साम, जो सम अर्थात सभी में अनुगत है इसलिए उसको सामान्यम कह दिया, जो सर्वत्र अनुगत हो जाएगा वो सामान्यम इत्यर्थः। टीका में सामत्वम साधयति, ये शब्द सामान्य में सामत्व, सामत्व अनुगतत्व, ये अनुगतत्व कैसे आया उसको भी भाष्य में कहते हैं। एतद्धि यस्मात् सर्वैर नामभिर आत्मविशेषैः समम्, एतद्धि एतद्धि अर्थात शब्द सामान्यम, यस्मात् क्योंकि, तीन नव टिप्पणी, एतद्धि बाघ रूपम शब्द सामान्यम स्व विशेष भूतेर नामभिः समम्, जो बाघ रूप शब्द सामान्य विशेष हो गया सब यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि नाम, वो सब नाम के साथ समम, समम अर्थात अविशेषेण अनुस्यूतम, सभी शब्द विशेष में ये अनुस्यूत अनुस्यूत अनुगत है ही, प्रसिद्धम सामान्य सामान्य अननुविधस्य विशेषस्य अभावात्, ऐसे कोई गौ नहीं रहेगा जिसमें गौत्व सामान्य नहीं रहेगा, सामान्य से अननुबिद्ध हो ऐसे विशेष नहीं होगा, विशेष सर्वदा सामान्य अनुबिद्ध होगा, अर्थात विशेष मात्र के सामान्य का अनुगति रहेगी, सामान्य विद्यमान रहेगा विशेष मात्र में। भाष्य में एतद् ही एतद् अर्थात शब्द सामान्यम, यस्मात् सर्वैर नाम भी शब्द विशेष ही आत्म विशेष ही, अर्थात जितने शब्द विशेष वाग विशेष, चार नंबर टिप्पणी, वाग विशेष ही, जो वाग सामान्य हो गया शब्द सामान्य हो गया सब वाग विशेष ही समम, तो वाग विशेष कार्य जो कारण है वो सब कार्य में विद्यमान रहेगा। टीका में इतश्च नाम विशेषा नाम मात्रे अंतर्भवन्ति इत्याह, और भी कारण है जितने सारे नाम विशेष है वो सब नाम मात्र में नाम सामान्य में अंतर्भाव हो जाएंगे, जितने घटादि सब कहेंगे ये मृद कार्यम है सब मृद में अंतर्भाव होंगे। भाष्य में किंच द्वितीय पंक्ति में किंच आत्मलाभ अविशेषाच नाम विशेषाणाम, यह कारण से ही आत्मलाभ करेंगे जो विशेष होंगे, जितने सारे विशेष होंगे वो सामान्य से आत्मलाभ करेंगे, इसलिए कहते हैं आत्मलाभ अविशेषाच। सभी जितने विशेष होंगे वो सभी कारण से ही अपने आत्मलाभ स्वरूप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई विशेष नहीं है, सभी कार्य कारण से ही आत्मलाभ करेंगे। अविशेषात नाम विशेषाणाम यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि सब शब्द सामान्य से ही अपना स्वरूप प्राप्त करेंगे, अर्थात शब्द सामान्य ही उनको स्वरूप प्रदान करेगा। टीका में नाम विशेषाणाम नाम मात्रात आत्मलाभात तस्माद अविशेषात तत्रैव अंतर्भाव इति अक्षरार्थ। ये जो भाष्य का पंक्ति हो गया आत्मलाभ अविशेषाच नाम विशेषाणाम, ये भाष्य पंक्ति का अर्थ टीकाकार कह रहे हैं। नाम विशेषाणाम, नाम विशेष अर्थात यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि सब नाम, नाम मात्रात, नाम मात्रात अर्थात नौ नंबर टिप्पणी दे दिया शब्द सामान्यत, तो नाम विशेष शब्द सामान्य से आत्मलाभात अपना स्वरूप प्राप्त करेंगे, अर्थात खंड मुंड इत्यादि गौ ये सब गोत्व से अपना स्वरूप प्राप्त करेंगे, अर्थात गोत्व के चलते उनका सब स्थिति आएगी। तस्मात अविशेषात, तस्मात अर्थात शब्द सामान्यात ये सब विशेष जो है वो भिन्न नहीं हो जाएंगे अविशेषात, इसलिए तत्रैव तत्रैव ग्यारह नंबर टिप्पणी शब्द सामान्य एवं, तो शब्द सामान्य एवं अंतर्भाव इति अक्षरार्थ, सब विशेष सामान्य में अंतर्भाव हो जाएंगे। अभी इसके लिए तृतीय अनुमान देते हैं। सर्वे नाम विशेषास तत्सामान्यात न पृथक पृथक वस्तुतः सन्ति। सर्वे नाम विशेषा ये तो पक्ष होता है, तीनों में पक्ष हो गया, अभी तीन अनुमान हो गया है, तीसरा अनुमान हो गया। पहले एक दिया था कि तत्कार्यत्वात, दूसरा दिया था तद अनुविधत्वात्, अभी ये तीसरा अनुमान आ गया। सर्वे नाम विशेषा यज्ञदत्त देवदत्त आदि तत् सामान्यात शब्द सामान्यात न पृथक वस्तुतः सन्ति, तो सामान्य से वस्तुतः पृथक नहीं होते हैं, ऐसे प्रतीति होता है यज्ञ दत्त और शब्दत्व ये दोनों में भेद प्रतीति, किंतु वास्तव भिन्न नहीं है, ऐसे घट मिट्टी से भिन्न है ऐसे प्रतीति होती है क्यों व्यवहार करने के लिए, किंतु वस्तुतः घट मिट्टी से भिन्न नहीं होता है। यही सारे उपनिषद बताते हैं कि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। न पृथक वस्तुतः सन्ति तेन आत्मत्वात्, तेन तेन अर्थात शब्द सामान्य न आत्मत्वात् अर्थात स्वरूपवत्वात्, ये जो कार्य हो गए इनका स्वरूप कहाँ से प्राप्त होता है, कहते हैं कारण है न, व्याप्ति दिखाते हैं, ये न आत्मवंतस ते ततो अन्ये वस्तुतो न सन्ति, ये घटादय ये न मृत सामान्य न आत्मवंत, जो घटादि मृत सामान्य से आत्मवंत होंगे ते घटादय तत्व मृत सामान्यात अन्य वस्तु तो न सन्ति, वस्तु तो नहीं होंगे, प्रतीति प्रातीति का भेद कहते हैं, हाँ प्रातिभाषी का भेद है, वास्तव भेद नहीं है। यथा मृदा आत्मवंतो घटादयो वस्तुत ततो अन्य न सन्ति इति उक्ते अनुमाने व्याप्तिम साधयति। यथा मृदा आत्मवंत घटादय, मृद के द्वारा आत्मवंत स्वरूप प्राप्त होता है घटादियों को, वो घटादय वस्तुतः ततः मृदः अन्य न सन्ति, मृद से भिन्न नहीं होते हैं। इति उक्ते अनुमाने व्याप्तिम साधयति, अभी उस अनुमान में व्याप्ति दिखाते हैं भाष्य में। यस्य च यस्माद् आत्मलाभो भवति स तेन अप्रविभक्तो दृष्टो यथा घटादीना मृदा। यस्य च यस्माद् आत्मलाभो भवति, यस्य घटस्य यस्माद् मृदः आत्मलाभ स्वरूपलाभ होता है, स घट तेन मृदा अप्रविभक्तः उससे विभक्त नहीं हो जाएगा, अप्रविभक्तो दृष्टः यथा जैसे मृदा घटादीना मृदा, घट ये मिट्टी से अपना स्वरूप प्राप्त करता है, इसलिए मिट्टी से कभी विभक्त नहीं हो पाएगा। क्या चीज यश्य च मतलब यहाँ च एवं अर्थ में ले सकते हैं, बाक्य अलंकार वो नहीं कह करके एवं, यस्य एव अर्थात यस्य यस्मादेव आत्मलाभ भवति, यस्य एव नहीं यस्य यस्मादेव आत्मलाभ, इस प्रकार के दिखाएंगे। व्याप्ति दिखाए इसको आगे टीका में, हेतु समर्थनार्थम उत्तरम वाक्यम उत्थापयति। तो हेतु जो इसमें हेतु दे दिया कि जो जिससे आत्मलाभ करता है, हेतु दे दिया था तेन आत्मवत्वात्, ये जो तृतीय पंक्ति में अनुमान दे दिया था, सर्वे नाम विशेषास्तत् सामान्यात् न पृथक वस्तुतः सन्ति तेन आत्मवत्वात्, ये हेतु है, ये जो तेन आत्मवत्वात् ये हेतु है, ये हेतु का समर्थन के लिए आगे मंत्र लाते हैं, मंत्रांश दिखाते हैं। कथम भाष्य में प्रश्न करते हैं पहले, कथम नाम विशेषाणाम आत्मलाभो वाच इति उच्यते, नाम विशेषाणाम आत्मलाभो वाच, वाच प्रथम पंचमी अंत, नाम विशेषों का आत्मलाभ वाच, वाच अर्थात वाक शब्द सामान्यात, तो नाम विशेषों का आत्मलाभ शब्द सामान्यात कथम, वाच पंचमी अर्थात शब्द सामान्य वाक जिसको मंत्र में कहता है, इति उच्यते, इति कैसे कहा जाता है उसका, इति उच्यते उत्तर देते हैं, यत एतद एसाम वाक शब्द वाच्यम वस्तु ब्रह्म आत्मा, आगे वहाँ मंत्र है यत एतद एसाम ब्रह्म, इस प्रकार के आगे मंत्र है, क्योंकि यत एतद एतद अर्थात वाक सामान्यम, एसाम वाक विशेषाणाम ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात स्वरूप आत्मा, भाष्य में कहते हैं यत क्योंकि एतद वाक सामान्यम एसाम वाक विशेषाणाम, पांच नंबर टिप्पणी दिया, तो वाक सामान्यम वाक विशेषाणाम वाक शब्द वाच्यम वस्तु, वाक शब्द वाच्य अर्थात जो वाक सामान्यम वस्तु ब्रह्म आत्मा, वही वाक विशेषों का वस्तु, वस्तु अर्थात उनका सत्य जो वास्तविक सत्वम ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात आत्मा स्वरूप, यहाँ ब्रह्म आत्मा जो चैतन्य वो नहीं है उनका स्वरूप है। टीका में, अतः शब्द मात्राद तद विशेषाणाम आत्मलाभो भवति इति शेषः, इसलिए शब्द मात्रात, शब्द मात्रात शब्द सामान्यात, तद विशेषाणाम शब्द विशेषाणाम आत्मलाभो भवति, शब्द सामान्य से ही शब्द विशेष, तत्रैव युक्तिमाह, इसमें तर्क देते हैं भाष्य में, ततो हि आत्मलाभो नामनाम शब्द व्यतिरिक्त स्वरूप अनुपपत्ते है, ततो हि शब्द सामान्याधि आत्मलाभ हो नामनाम, नामनाम अर्थात शब्द विशेषाणाम, तो इसलिए शब्द व्यतिरिक्त स्वरूप अनुपपत्ते है, शब्द व्यतिरिक्त शब्द सामान्य व्यतिरिक्त स्वरूप शब्द विशेषाणाम नामनाम अनुपपत्ते नहीं हो पाएगा, जो विशेष सामान्य से भिन्न नहीं होते हैं, ये तात्पर्य है। तत्रैव वाक्यम अवतार्य व्याचष्टे, उसी में विषय में वाक्य, वाक्य अर्थात मंत्र अवतारण करके व्याख्यान करते हैं, तत् प्रतिपादयति, वो उसका प्रतिपादन करते हैं, तत् प्रतिपादयति, एक नंबर टिप्पणी, तदिति विशेषाणाम सामान्यात् आत्मलाभत्वम्, विशेष सामान्य से ही स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसका भी प्रतिपादन करते हैं। भाष्य में एतद शब्द सामान्य, मंत्र में है एतद ही यस्मात् सर्वाणि नामानि, ना एतद ही सर्वाणि नामानि विभर्ति, ऐसे मंत्र है शायद अंतिम में, एतद ही सर्वाणि नामानि विभर्ति, ये अंतिम अंतिम वाक्य है, एतद ही है मंत्र में, आगे सर्वाणि नामानि विभर्ति, अच्छा हाँ, तो एतद ही सर्वाणि नामानि विभर्ति, इतना तो मंत्रांश हो गया, अभी इसका अर्थ कहते हैं भाष्यकार, एतद, एतद का अर्थ सर्व शब्द सामान्यम, ही का अर्थ यस्मात् क्योंकि, शब्द विशेषान ये हो गया सर्वाणि नामानि, इसको विभर्ति, विभर्ति का अर्थ धारयति, धारयति का अर्थ कहते हैं स्वरूप प्रदान है ना, ये जो शब्द सामान्य है ये शब्द विशेषों को स्वरूप प्रदान के द्वारा, जैसे मिट्टी घटक, इसलिए कार्य शब्द विशेष कारण शब्द सामान्य से भिन्न नहीं होंगे। टीका में तस्मात तन्मात्रात तद विशेषाणाम आत्मलाभ इति वाक्य शेष। तस्मात, तस्मात अर्थात शब्द सामान्यात, तन्मात्रात शब्द सामान्यात, तद विशेषाणाम शब्द विशेषाणाम आत्मलाभ, आत्मलाभ स्वरूप प्राप्ति होती है इति वाक्य शेष। प्रथम कंडिकया सिद्धम अर्थम उपसंगरति, अभी षष्ठ ब्राह्मण का प्रथम मंत्र, ये ब्राह्मण में दिखाना था कि पूरा व्याकृत अव्याकृत जगत सब नाम रूप कर्मात्मक, तो इसका प्रथम मंत्र में जो सब नाम, जितने नाम विशेष है वो शब्द सामान्य से भिन्न नहीं है ये सिद्ध किया गया, इसका भी उपसंहार दिखाते हैं। एवं कार्य कारण तो उपपत्ति है, शब्द सामान्य शब्द विशेष, कारण हो गया शब्द सामान्य, कार्य हो गया शब्द विशेष, कार्य कारण तो उपपत्ति है, सामान्य विशेष उपपत्ति है और आत्म प्रदान उपपत्तेश्च। अच्छा, तीन हेतु कह दिया, जो तीन अनुमान दिया था, प्रथम अनुमान में हेतु था कार्यत्व, तत्कार्यत्व कहते हैं कार्य कारण तो उपपत्ति, सामान्य विशेष में कार्य कारण तो हो गया। द्वितीय अनुमान था कि तद अनुविद्धत्वात् अर्थात सामान्य विशेष उपपत्ति, जो विशेष होता है उसमें सामान्य अनुविद्ध होकर के रहेगा, ये द्वितीय अनुमान हो गया। और नवम पृष्ठा में था ये, 408 में दो अनुमान दे दिया था, अभी 409 में तृतीय अनुमान दे दिया, आत्म प्रदान उपपत्तिश्च, तो शब्द सामान्य से ही शब्द विशेषों का आत्मलाभ हो रहा है, ये तीन हेतु से नाम विशेषाणाम शब्द मात्रता सिद्धा, जो नाम विशेष है ये सब शब्द मात्र है, शब्द सामान्य है। टीका में उपपत्ति त्रयम् उत्तर वाक्य द्वये अपि तुल्यम् इति अतिदिशति, ये नाम का विचार हो गया, नाम विशेष नाम सामान्य से भिन्न नहीं है, इसमें तीन उपपत्ति अनुमान दे दिया गया। अभी कहते हैं ये जो उपपत्ति त्रयम अनुमान त्रयम उत्तर वाक्य द्वय रूप कर्म का विषय में भी तुल्य है, अर्थात जितने सारे रूप विशेष होंगे वो रूप सामान्य का कार्य होंगे, सारे रूप विशेष में रूप सामान्य अनुविद्ध होकर के रहेगा, और जितने रूप विशेष होंगे वो सब रूप सामान्य से आत्मलाभ करेंगे, स्वरूप प्राप्ति करेंगे, इस प्रकार की अतिदिशति। भाष्य में एवं उत्तरयोरपि सर्वम योज्यम यथोक्तम, जैसा कहा गया आगे भी दो मंत्र में इस प्रकार अन्वय कर लेना है। आगे मंत्र दिखाते हैं, अथ रूपाणां चक्षुरिति एतदेषां उक्तम् अतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां साम, एतदि सर्वैः रूपैः समम् एतदेषां ब्रह्म एतदि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति। अथ रूपाणां चक्षुर, रूपाणां अर्थात रूप विशेषाणां, जैसे वहाँ था अथ नामनाम बाघ, इसी प्रकार के रूपाणाम रूप विशेषाणाम, चक्षु चक्षु अर्थात रूप सामान्यम, एतद एतद रूप सामान्यम, आगे एषाम एषाम अर्थात रूप विशेषाणाम, उक्तम उक्तम अर्थात कारणम उपादानम, अतो ही अर्थात रूप सामान्यादि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, रूप सामान्य चक्षु को कह दिया यहाँ शब्द, तो इसे रूप सामान्य से ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, सभी इसे सत्ता प्राप्त करते हैं। एतद् रूप सामान्यम एषां रूप विशेषाणाम साम, साम अर्थात समत्वात् कहा गया अनुगतत्वात्, और एतद् ही सर्वे ही रूपे ही समम, एतद् रूप सामान्यम सभी रूप विशेष में अनुगत है, समम अर्थात अनुगतम, एतद् एषां ब्रह्म एतद् रूप सामान्यम एषां रूप विशेषाणाम ब्रह्म स्वरूप, अर्थात रूप विशेष रूप सामान्य से सत्ता लाभ करते हैं। एतदि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति, यही रूप सामान्य सारे रूप विशेषों को धारण करता है, विभर्ति अर्थात स्वरूप प्रदान करता है। टीका में तत्र व्याख्यान, अच्छा ये एक जगह में कल थोड़ा त्रुटि हो गई थी, पृष्ठ संख्या हाँ पृष्ठ संख्या 406 वहाँ जो षष्ठ ब्राह्मण का प्रथम मंत्र का अवतरणिका दे रहे हैं। यद एतद अविद्या विषयत्वेन प्रस्तुतम साध्य साधन लक्षणम व्याकृतम जगत प्राणात्म प्राप्ति अंत उत्कर्षवत। ये जगत हो गया साध्य साधन लक्षण व्याकृत और उसका अंत कहाँ हो जाएगा, कहते हैं प्राणात्म प्राप्ति, यही सबसे ऊंचा फल हो गया। प्राणात्म प्राप्ति अंत उत्कर्षवत टीका में उसको कहा गया था प्रपंचितस्य अविद्या कार्यस्य संक्षेपेण उपसंहारार्थम ब्राह्मणांतरम अवतारयति। आगे फलम अपि ज्ञान कर्मणो हो, ज्ञान उपासना, उपासना कर्म का फल क्या है, कहते हैं उक्त विशेषणवत। उक्त विशेषण भाष्य में कहा गया था जो प्राणात्म प्राप्ति अंत उत्कर्षवत, यही हो गया विशेषण, जो फल सबसे ऊंचा यही हो गया प्राणात्म प्राप्ति अंत उत्कर्षवत, ये हो गया उक्त विशेषण वत। तो कल शायद हम व्याकृत कह दिया था, उक्त विशेषण से व्याकृत कहा था, थोड़ा संशोधन कर लेंगे इसमें। आगे पाठ चलता है 410 पृष्ठा में। तत्र टीका में तत्र व्याख्यान सापेक्ष्याणि पदानि व्याकरोति। व्याख्यान के सापेक्ष जो पद अर्थात तो मंत्र का पद, कुछ तो पूर्व मंत्र में कह दिया गया सामान्य है और कहने का जरूरत नहीं, किंतु जो मंत्र इस मंत्र का मतलब जो पद इस मंत्र का विशेष है उनका व्याख्यान करना आवश्यक है, इसको भी कहते हैं भाष्य में। अथ इदानी रूपाणाम सीता शीत प्रभृतीनाम चक्षुरिति चक्षुर विषय सामान्यम चक्षुर शब्दाभिधेयम रूप सामान्यम प्रकाश्य मात्रम अभिधीयते। अथ इदानीम रूपाणाम, रूपाणाम मंत्र में दिया इसका अर्थ रूप सामान्य विशेषाण, रूप विशेष कौन है, शीत अशीत, शीत शुक्ल अशीत अशुक्ल, तो शुक्ल अशुक्ल प्रभृतीनाम इन सब का। चक्षुरिति चक्षुर विषय सामान्यम, चक्षु का जो विषय, चक्षु का विषय हो गया रूप, तो रूप सामान्यम चक्षु शब्द से चक्षु विषय सामान्यम अर्थात रूप सामान्यम। चक्षु शब्द अभिधेयम रूप सामान्यम, चक्षु शब्द से यहाँ रूप सामान्य को कहा जाता है। रूप सामान्यम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया ना, प्रकाश्य मात्रम आगे, प्रकाश्य मात्रम कार्य मात्रम सकल कार्य अभिधीयते। टीका में नाम व्याख्यानम आनंतर्यम अथ शब्दार्थ, जो भाष्य में कहा अथ इदानीम, अथ अर्थात तो नाम व्याख्यान के बाद अभी रूप व्याख्यान होगा। अच्छा जो आगे दिया चक्षुरिति, भाष्य में प्रथम पंक्ति में आया इसमें चक्षुरिति चक्षु विषय सामान्यम, तो ये चक्षु आगे चक्षु विशेषों का उक्तम इति संबंध मंत्र में देखिए। अथ रूपाणाम चक्षुरिति, ये जो चक्षु इसका अन्वय हो जाएगा उक्तम के साथ, आगे है चक्षुरिति एतद ऐसा उक्तम, तो चक्षुर ऐसा उक्तम रूपाणाम चक्षुर उक्तम, उक्तम अर्थात उपादान कारण। ये मंत्र में टीकाकार अन्वय कह रहे हैं मंत्र में चक्षुर उक्तम इति संबंध, ये भाष्य में इस प्रकार की नहीं है यहाँ, इसलिए कहते हैं ये मंत्र में ये संबंध। आगे चक्षुरिति चक्षु शब्द अभिधेयम चक्षु विषय सामान्यम अभिधीयते। चक्षु जो मंत्र में दिया गया इसका अर्थ चक्षु शब्द का अभिधेय वाच्य क्या है, कहते हैं चक्षु का जो विषय है रूप उसका सामान्य अर्थात रूप सामान्यम अभिधीयते कहा जाता है। अर्थच रूप सामान्यम तदपि प्रकाश्य मात्रम, जो रूप सामान्य है वो प्रकाश्य मात्रम, दस नंबर टिप्पणी दे दिए प्रकाश्य मात्रम अर्थात कार्य मात्रम, कार्य मात्र के रूप रहेगा तो इसलिए प्रकाश्य मात्रम कह दिया गया भाष्य में। अतो ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, अत अर्थात रूप सामान्य से सारे रूप उत्तिष्ठन्ति अर्थात सब सत्ता सत्ता प्राप्त करते हैं। एतद रूप सामान्यम एसाम रूप विशेषाणाम साम अर्थात अनुगत है। एतद ही रूप सामान्यम सर्वे ही रूप ही रूप विशेष ही समम समम अर्थात सभी में अनुगत है। एतद एसाम ब्रह्म एतद रूप सामान्यम एसाम रूप विशेषाणाम ब्रह्म अर्थात स्वरूप इसी से ही सत्ता प्राप्ति करते हैं। तद ही तदि अर्थात रूप सामान्यम ही सर्वाणी रूपाणि विभर्ति तो अर्थात आत्म प्रदान है न स्वरूप प्रदान है न ये रूप सामान्यम सभी रूप विशेषों को सत्ता प्रदान करता है। ये रूप विषय का मंत्र भी हो गया। आगे नाम रूप आगे कर्म के लिए मंत्र अथ कर्मणाम आत्मा इति एतद एषाम उक्तम अतो ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति एतद एषाम साम एतद ही सर्वे ही कर्मभिः समम एतद एषाम ब्रह्म एतद ही सर्वाणि कर्माणि विभर्ति तद एतद त्रयम् सद एकम् अयम् आत्मा उ एकः सन् एतत् त्रयम् तद एतद अमृतम सत्येन छन्नम प्राणो वा अमृतम नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम प्राणश्चन्न। अथ कर्मणाम आत्मा इति जैसे वहाँ सब कहा गया रूपाणाम चक्षु आगे नाम नाम वाक इस प्रकार की यहाँ कर्मणाम आत्मा अर्थात शरीर कर्मणाम अर्थात कर्म जो विशेष उनका सामान्य कौन हो गया कहते हैं शरीर शब्द से कर्म सामान्य क्योंकि शरीर के द्वारा निष्पन्न होगा कर्म इसलिए यहाँ कर्मणाम आत्मा शरीरम कर्म सामान्यम एतद अर्थात कर्म सामान्य शब्द से शरीर को कहा जाता है। एसाम कर्म विशेषाणाम उक्तम क्योंकि शरीर है तभी तो कर्म विशेष रहेंगे उनका उपादान कारण अतो ही अर्थात कर्म सामान्य शरीर से ही सर्वाणी कर्माणी उत्तिष्ठन्ति शरीर से ही कर्म होंगे। एतद एसाम साम एतद शरीर कर्म सामान्य एसाम कर्म विशेषाणाम साम अनुगत एतद ही सर्वे ही कर्म ही समम यह जो शरीर सारे कर्म में अनुगत है शरीर है तो कर्म एतद एसाम ब्रह्म अर्थात शरीर ही सारे कर्म विशेषों का स्वरूप देने वाला एतद ही सर्वाणि कर्माणि विभर्ति शरीर ही सारे कर्मों को विभर्ति सत्ता देता है शरीर है तो कर्म तद एतद त्रयम् सद एकम तद एतद त्रयम् त्रयम् अर्थात नाम रूप कर्म ये जो तीन हो गए ये त्रयम् सद त्रयम् होता हुआ भी एकम वो एक ही है। अयम आत्मा उ एकः सन् एतत् त्रयम् तो अयम आत्मा वो एक कौन है कहते हैं अयम आत्मा अर्थात शरीर आत्मा उ का अर्थ अपि आत्मा अपि एक सन् एतत् त्रयम् आत्मा एक होता हुआ भी एतत् त्रयम् नाम रूप कर्म तद एतद अमृतम सत्येन छन्नम ये वाक्य इसका अर्थ स्वयं ही श्रुति आगे कह रहे हैं। तद एतद अमृतम अर्थात प्राणो वा अमृतम और सत्येन छन्नम सत्य क्या है कहते हैं नाम रूपे सत्य तो ताभ्याम छन्नम ताभ्याम अयम प्राणश्चन्न नाम रूप के द्वारा ये प्राण छन्न प्राण अर्थात ये अव्याकृत उपलक्षित ये जो ब्रह्म तो नाम रूप के द्वारा ये छन्न छन्न आच्छादित। टीका में पूर्व पृष्ठा में रूप प्रकरण आनंतर्यम अथ इति उच्यते भाष्य में कहते हैं अथ इदानीम अर्थात रूप प्रकरण कहने के बाद सर्व कर्म विशेषाणाम मनन दर्शनात्मकानाम चलनात्मकानाम च क्रिया सामान्य मात्रे अंतर्भाव उच्यते सारे कर्म विशेष कौन है कहते हैं मनन दर्शन इस रूप और चलन ये सब जितने कर्म क्रिया सामान्य मात्रे अंतर्भाव क्रिया सामान्य उसी में अंतर्भाव हो जाएंगे। पांच नंबर टिप्पणी क्रिया सामान्य ऐक्यम अच्छा टीका में क्रिया विशेषाणाम क्रिया मात्रे अंतर्भाव प्रश्न द्वारा स्फोरयति क्रिया विशेष जब मनन दर्शन चलन ये सब जो कह दिया तो ये तीन मनन, मनन ये मानस क्रिया कह दिया, दर्शन ये ज्ञानेन्द्रिय क्रिया कह दिया, चलन ये कर्मेंद्रिय क्रिया कह दिया। तो यही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन इन्हीं के द्वारा ही कर्म होगा, शारीरिक कर्म मानस कर्म इत्यादि सब तीन कह दिया। उसी को क्रिया विशेषाणम, टीका में क्रिया विशेषाणम क्रिया मात्रे अंतर्भाव ये प्रश्न करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में। कथम कथम अर्थात क्रिया विशेषाणाम क्रिया सामान्य अंतर्भाव कथम, उत्तर देते हैं सर्वेषाम कर्म विशेषाणाम आत्मा शरीरम सामान्यम आत्मा आत्मनः कर्म इति उच्यते। सामान्यम आत्मा आत्मनः कर्म, ठीक है। कर्म विशेषों का आत्मा हो गया शरीर, आत्मा अर्थात उनका स्वरूप हो गया शरीर, तो अर्थात सामान्यम सामान्यम कर्म सामान्यम आत्मा आत्मनः आत्मा क्यों कहते हैं आत्मनः कर्म इति, आत्मनः शरीर से शरीर का ही कर्म होता है। टीका में आत्मशब्देन अत्र शरीर निर्वर्त्य कर्म ग्रहणे पुरुषविध ब्राह्मण शेषम अनुकूलयति। आत्मशब्द से यहाँ शरीर निर्वर्त्य कर्म को लेना है, शरीर के द्वारा जो कर्म होता है आत्मा शब्द से उसको लेना है। कहते हैं पुरुष विध ब्राह्मण शेषम, पुरुष विध ब्राह्मण ये 324 पृष्ठ में आया था, एकादश टिप्पणी में मंत्र संख्या दे दिए, ये पृष्ठ संख्या 324। तो पुरुष विध ब्राह्मण तो वहाँ कहा गया था आत्मा शब्द से शरीर को कहा गया था। आत्मनाहि भाष्य में आत्मना ही शरीरेण कर्म करवती इति ही उक्तम, आत्मना अर्थात शरीर, शरीर के द्वारा कर्म करता है ये कहा गया था। टीका में तत्रैव उपपत्तिम आह, शरीर के द्वारा ही कर्म करता है इस विषय में युक्ति दिखाते हैं भाष्य में। शरीरे च सर्वम कर्म अभिव्यज्यते, शरीर में ही सारे कर्म की अभिव्यक्ति होती है, शरीर है तभी कर्म करेगा। टीका में पूर्व पृष्ठ में तथापि कथम आत्मशब्द शरीर निर्वर्त्यम कर्म ब्रूयात इति आशंका। आत्मशब्द से शरीर कहा जा सकता है ठीक है, किंतु आत्मशब्द से शरीर निर्वर्त्यम कर्म को कैसे कहेंगे, तो कर्म में आत्मशब्द प्रयोग नहीं होता है। तो इसका उत्तर देते हैं आगे लक्षणया इति आह, टीका में लक्षणा से भाष्य में अतस्तात्स्थ्यात् तत्शब्दम कर्म कर्म सामान्य मात्रम सर्वेषाम उक्तम इत्यादि पूर्ववत्। अतस् अतः तात्स्थ्यात्, तात्स्थ्यात् अर्थात शरीरस्थात्, तत्शब्दम अर्थात आत्मशब्दित देहशब्दम कर्म सामान्य मात्रम, शरीर में कर्म होता है इसलिए तत्शब्दम अर्थात शरीर शब्द। एक नंबर टिप्पणी दिया है आत्मशब्दित शरीर देहस्य, अच्छा तो तात्स्थ्यात अर्थात देहस्थात, देह में रहेगा कर्म, तो ही आत्मशब्दित देह शब्दात कर्म, कर्म अर्थात कर्म सामान्य मात्र। कर्म विशेष हो गया चलन दर्शन मनन इत्यादि, कर्म सामान्य से शरीर को ले लिया कर्म सामान्य मात्रम, वही जो शरीर हो गया कर्म सामान्यम सर्वेशम उक्तम, उक्तम अर्थात कारणम उपादानम इत्यादि पूर्ववत पहले जैसा कहा गया था। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।